الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لاسٹ کلاس میں ہم دیکھ رہے تھے کہ کچھ حروف ایسے ہیں جو ہمیشہ موٹے پڑے جاتے ہیں، تھک پڑے جاتے ہیں، کچھ حروف ایسے ہیں جو ہمیشہ تھن پڑے جاتے ہیں، پتلے پڑے جاتے ہیں، اور کچھ حروف ایسے بھی ہیں جو کبھی موٹے اور کبھی پتلے پڑے جاتے ہیں، کبھی تھک اور کبھی تھن. جو کبھی تھک اور تھن پڑے جاتے ہیں وہ حروف تین ہیں، الف، لام اور را. الف کے بارے میں ہم گئے کلاس میں پڑھ چکے ہیں. آج کی کلاس میں ہم لام کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ لام کب موٹا پڑا جائے گا اور کب پتلا. سارے لام جو ہوتے ہیں وہ پتلے ہی ہوتے ہیں، پتلے ہی پڑے جاتے ہیں، سوائے لفظ الجلالہ میں جو لام آتا ہے. لفظ الجلالہ کا مطلب یہ ہے اللہ یا اللہم کا جو لفظ آتا ہے اس میں جو لام آئے گا وہ لام ہم کبھی موٹا پڑھیں گے اور کبھی پتلا پڑھیں گے. اور باقی سارے لام جیسے لہم میں لام آتا ہے، لقو میں لام آتا ہے، فعال میں لام آتا ہے، سیقولو میں لام آتا ہے، تو یہ سارے لام ہمیشہ پتلے ہی پڑھے جائیں گے. تو لفظ الجلالہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ یا اللہم، تو اس میں جو لام آتا ہے وہ کب موٹا پڑھیں گے اور کب پتلا پڑھیں گے اس کے بارے میں ہم کنڈیشنز دیکھتے ہیں. پتلے پڑھنے کی کنڈیشن ایک ہی ہوتی ہے، وہ یہ کہ اللہ یا اللہم سے پہلے اگر زیر آ جائے، کسرہ آ جائے، تو اس وقت ہم اس لام کو، اللہ والے لفظ کے لام کو ہم پتلا کر کے پڑھیں گے. مثال کے طور پر یہاں دیکھیں، اللہ لفظ آیا ہے، اللہ لفظ کے پہلے بی آ گیا، باللہ میں دیکھیں بی کے نیچے کسرہ ہے، زیر ہے، تو اللہ لفظ کے پہلے کسرہ آئی ہوئی ہے، زیر آئی ہوئی ہے، تو اسے ہم، اس لام کو ہم پتلا کر کے پڑھیں گے. کیسے؟ باللہ، باللہ جب میں پڑھوں گی تو میرے جو لپس ہیں وہ اسپریڈ ہوں گے، جیسے ہم اسمائل لیتے وقت اسپریڈ کر کے لپس رکھتے ہیں، اس طرح سے ہوگی. جب بھی جو پتلے حروف ہم ادا کرتے اس وقت ہماری لپس اسپریڈ ہوگی، اسمائل دے گی، تو اس طرح ادا ہوتا ہے. دیکھیں باللہ کر کے بھی دیکھیں آپ، اور پھر اگر میں اسے کہوں باللہ، باللہ، یہ میں غلط پڑھ رہی ہوں، کیونکہ دیکھیں اللہ حرف جو، اللہ جو لفظ ہے، حرف نے کہیں گے، لفظ کہیں گے، تو اللہ لفظ سے پہلے اگر کسرہ آ جائیں تو اس اللہ لفظ کے لام کو ہم پتلا کر کے پڑھیں گے. اسی طرح دوسری مثال بسم اللہ میں دیکھیں، بسم اللہ میں کیا ہے، اللہ لفظ آیا ہوا ہے، اللہ لفظ سے پہلے کسرہ آئی ہوئی ہے، جو میم دکھ رہا ہے میم اللہ لفظ سے پہلے ہیں، تو یہ کسرہ آئی ہوئی ہے، زیر آیا ہوا ہے، تو اس اللہ لفظ میں جو لام آ رہا ہے اس کو میں پتلا کر کے پڑھوں گی. کس طرح؟ بسم اللہ، بسم اللہ، میرے اسپریڈ ہو رہے لپس اور اسمائل آ رہی ہے جب میں لام پڑھ رہی ہوں، پتلا کر کے پڑھ رہی بسم اللہ، لیکن اگر یہی میں اگر بسم اللہ ہی کروں تو یہ ایسے اسپریڈ بھی نہیں ہو رہے میرے لپس اور موٹا میں پڑھ رہی، وہ غلط طریقہ ہے پڑھنے کا. کیونکہ جب بھی اللہ یا اللہم لفظ سے پہلے کسرہ آئے، زیر آئے، تو اس وقت ہم اللہ لفظ کے اندر جو لام ہے اس کو پتلا ہی کر کے، تھن کر کے پڑھیں گے، اسپریڈ کریں گے لپس بسم اللہ. اب دیکھتے ہیں کہ لام جو اسم الجلالہ ہے، لفظ الجلالہ ہے، اس لام کو کب موٹا پڑھیں گے. تو اس کے دو کنڈیشنز آئیں گی. پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ لفظ الجلالہ یعنی اللہ یا اللہم سے پہلے فتح آ جائے تو پھر اس لفظ الجلالہ کے لام کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے. مثلاً یہاں دیکھیں کہ ہو اللہ میں اللہ جو لفظ ہے اس سے پہلے یہ واو آئی ہوئی ہے اور واو پہ فتح ہے, زبر ہے. اس کی وجہ سے ہم اس اللہ لفظ میں جو لام آیا ہے اس کو موٹا پڑھیں گے. کس طرح؟ تو دیکھیں, ہو اللہ, ہو اللہ. اگر میں پڑھوں ہو اللہ تو وہ غلط میں پڑھ رہی ہوں, کیونکہ میں اس کو پتلا کر کے پڑھ رہی ہوں. تو پتلا نہیں کرنا ہے. اگر دیکھیں اللہ لفظ سے پہلے کیا آ رہا ہے, فتح آ رہی ہے یا کسرہ آ رہا ہے, تو اگر فتح آ رہی ہے, زبر آ رہا ہے, تو اسے ہم موٹا کر کے پڑھیں گے. اسی طرح دوسری اگزامپل میں دیکھیں, یا بس اللہ میں یہ جو سا آئی ہے, یا بس کی سا اللہ لفظ سے پہلے آئی ہوئی ہے اور اس پر فتح آئی ہوئی ہے, زبر آیا ہوا ہے. اس کی وجہ سے یہ اللہ لفظ کا جو لام ہے اس کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے. کس طرح؟ یبعث اللہ, یبعث اللہ. اگر میں پڑھوں یبعث اللہ تو میں غلط پڑھ رہی ہوں, کیونکہ میں اسپریڈ کر رہی ہوں لیپس ہمارے اور اوپر سے یہ تھن ہو رہا ہے, تو یہ غلط طریقہ ہے. صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو موٹا کریں گے, کیونکہ یہ فتح آ رہی ہے, زبر آ رہی ہے اس سے پہلے. یہ ایک کنڈیشن ہو گئی. اب دوسری کنڈیشن دیکھتے ہیں کہ لفظ الجلالہ یعنی اللہ یا اللہم سے پہلے اگر دمہ یعنی پیش آ جائے تو اس وقت لفظ الجلالہ کے لام کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے. مثلاً یہاں دیکھیں نصر اللہ میں جو اللہ لفظ ہے اس سے پہلے را پہ یہ دمہ آ گئی ہے, تو دمہ یعنی پیش آ گئی ہے. اس کی وجہ سے لفظ الجلالہ کا جو لام ہے اس کو ہم موٹا کریں گے. کس طرح؟ نصر اللہ, نصر اللہ. تو دیکھیں میں نے اس کو موٹا کیا, اگر میں اس طرح پڑھتی کہ نصر اللہ, نصر اللہ کے بدلے نصر اللہ ہی کرتی تو وہ غلط ہوتا, کیونکہ میں لپس اسپریڈ کر رہی ہوں اور اس کو تھن کر رہی ہوں, پتلا کر رہی ہوں, تو وہ غلط طریقہ ہے. اسی طرح دوسری اگزامپل دیکھتے ہیں, نیر اللہ. دیکھیں اللہ لفظ ہے یہاں پر, تو اس سے پہلے یہ را پہ دمہ آ گئی ہے, پیش آ گئی ہے, جس کی وجہ سے میں یہ لفظ الجلالہ کا لام ہے اس کو موٹا کری. نیر اللہ, نیر اللہ. اگر میں پڑھوں اسے نیر اللہ تو رانگ ہوگا, غلط ہوگا. تو اب ایک بار میں ریپیٹ کروں گی کنڈیشن. لفظ الجلالہ کا لام کب موٹا اور کب پتلا پڑا جائے گا؟ تو پتلے کی ایک ہی کنڈیشن آئے گی, اگر لفظ الجلالہ سے پہلے کسرہ یعنی زیر آ جائے تو پتلا پڑا جائے گا. موٹے کی دو کنڈیشن آئے گی, لفظ الجلالہ سے پہلے اگر فتح یعنی زبر یا پیش یعنی دمہ آ جائے تو وہ لام لفظ الجلالہ کا ہم موٹا پڑھیں گے. تو یہ کنڈیشنز ہوتی ہیں, اس کو ہم پریکٹس کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. جیسے میں نے یہاں سورہ البقرہ کی آیت لی ہوئی ہے, اس میں دیکھیں آپ, میں مارک کر کے دکھاتی ہوں آپ کو, جو ختم اللہ میں دیکھیں یہ ختم کا یہاں پر میم پہ ایک فتح آ گئی ہے, زبر آ گیا ہے, اور یہاں پر لفظ الجلالہ آیا, اللہ آیا ہے. تو یہ جو فتح کی وجہ سے زبر اللہ لفظ جو ہے اس سے پہلے فتح آنے کی وجہ سے اسے ہمیں موٹا کر کے پڑھنا ہے. یہ جو لفظ الجلالہ کا جو لام ہے نا اسے موٹا کر کے پڑھنا ہے. یہاں دیکھیں ہم پڑھیں گے ختم اللہ, ختم اللہ. اگر میں پڑھوں اسے ختم اللہ تو غلط پڑھیں. اسی طرح سے آگے کی ایگزامپل دیکھیں, یہاں باللہ ہی میں بی, اوکے, یہاں کسر آ گئی ہے اور پھر اللہ لفظ آیا ہوا ہے. تو پھر اسے ہم ایسا کریں گے کہ اللہ لفظ سے پہلے کسرہ آئی ہوئی ہے، دیکھیں یہاں کسرہ ہے، تو اس کی وجہ سے ہم اسے کہیں گے باللہی باللہی، اگر میں کہوں باللہی تو رانگ ہوگا. آگے دیکھیں یخادعون اللہ کا، دیکھیں یخادعون میں نون جو ہے اس پہ فتح آئی ہوئی ہے، زبر آئی ہوئی، اس کے بعد اللہ لفظ آیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہم دیکھیں گے پیچھے اللہ لفظ سے پہلے کیا آیا ہے، تو فتح آئی ہوئی. تو فتح کا کیا ہم نے دیکھا تھا کہ یہ پھر موٹا ہو جائے گا، یہ جو لام ہے وہ موٹا پڑا جائے گا، تو ہم اسے ایسے پڑھیں گے یخادعون اللہ یخادعون اللہ. اگر میں کہوں یخادعون اللہ تو غلط پڑھیں. اسی طرح آگے دیکھتے ہیں فزادہم اللہ میں، یہ جو ہے یہاں پر، یہاں دیکھیں اللہ لفظ آیا ہوا ہے یہاں پر، کہ اللہ لفظ سے پہلے یہ جو میم آئی ہوئی ہے، میم پہ دمہ ہے، پیش ہے، دیکھیں یہاں پر پیش آئی ہوئی ہے، دمہ آیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہم اللہ جو لفظ ہے اس کے لام کو پھوٹا کر کے پڑھیں گے. تو اسے ہم کیسے پڑھیں گے، فزادہم اللہ فزادہم اللہ. اگر میں اسے پڑھوں فزادہم اللہ تو غلط پڑھوں. تو یہ کنڈیشن آپ یاد رکھیں کہ اگر اللہ لفظ سے پہلے فتح یعنی زبر یا دمہ یعنی پیش آئے، تو اللہ لفظ کا جو لام ہے اسے ہمیں موٹا کر کے پڑھنا ہے، تھک کر کے پڑھنا ہے. اگر اس سے پہلے کسرہ یعنی زیر آئے تو ہم اسے پتلا کر کے پڑھیں گے، تھن کر کے پڑھیں گے. تو یہ کنڈیشن آپ یاد رکھیں، بہت ایزی ہے، ویسے ڈیفیکلٹ نہیں ہے، اور پریکٹس کرتے رہیں، قاریوں کا سنتے رہیں. آپ کے لیے میں ہوم ورک دوں گی کہ آپ نے قرآن سے پانچ پانچ ایگزامپل، موٹا لام پڑھا جانے والا، پتلا لام پڑھا جانے والا، یعنی تین تین، یہ جو تین ہو گئے نا، دو کنڈیشن تو اس میں بھی دمہ والا اور فتح والا، اور ایک کنڈیشن کسرا والا جو پتلا پڑھنا ہے، تو پانچ پانچ ایگزامپل یعنی 15 ایگزامپل آپ نے قرآن سے ڈھونڈ کے لکھنے ہیں اپنے بک میں. اوکے، تو یہ ہوم ورک رہے گا. اور یہ جو ویڈیو ہے یا لنک ہے، آپ شیئر کرتے جائیں. کسی بھی نیکی کو یہ نہیں سمجھے کہ یہ بہت چھوٹی نیکی ہے، یا میرے بدلے کوئی اور یہ نیکی کما لے گا، کر دینا کر دے کر دیا بھی ہوگا شاید، نہیں. آپ اپنا کام کرتے رہیں، کسی بھی نیکی کو چھوٹی نیکی نہیں سمجھیں. یہ لنک کو شیئر کریں یا اس ویڈیو کو شیئر کریں، انشاءاللہ جو بھی سیکھے گا اور جب تک آخری سانس تک وہ بندہ اس پہ عمل کرتے رہے گا، اس تجوید سے پڑھتے رہے گا، انشاءاللہ آپ کو بھی اس کا اجر ملتے ہی رہے گا، انشاءاللہ نہ اس میں کمی ہوگی نہ آپ میں کمی ہوگی. تو کسی بھی نیکی کو کم نہیں سمجھے، اور یہ نہیں سمجھے کہ کوئی اور فارورڈ کرے گا یا کر ہی دیا ہوگا. کرتے جائیں آگے، فارورڈ کرتے جائیں، آگے شیئر کرتے جائیں. میں آپ کو ایک حدیث سناؤں گی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے جنت میں 70,000 کی ایک جماعت داخل ہوگی، ان کے چہرے چاند کی طرح چمک رہے ہوگے. حضرت عکاشا رضی اللہ عنہ اپنی دھاری دار چادر سنبھالتے ہوئے اٹھے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے لیے بھی دعا کیجئے کہ اللہ تعالی مجھے انہی میں سے بنا دے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، عکاشا کو بھی انہی میں سے بنا دے. اس کے بعد قبیلے انصار کے ایک صحابی سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان میں سے بنا دے. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے عکاشا دعا کرا چکا، تو دیکھیں عکاشہ رضی اللہ عنہ جو تھے انہوں نے پہلے دعا کرائی تو آگے بڑھے, اس کے بعد دوسرے صحابی آئے. تو آپ ہر نیکی کے کام میں آگے بڑھتے رہیں, یہ نہیں دیکھیں کہ میرے پیچھے تو بہت ہے, میں تھوڑا بہت کام کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں, نہیں, دوسرے ان لوگوں کو دیکھیں جو آپ سے آگے آگے بڑھتے رہے, آگے کام کرتے رہیں, تھکے نہیں, اور کسی بھی نیکی کو کم نہیں سمجھے. ایون آپ اس کو شیئر ہی کریں, یہ بھی بڑی نیکی ہے آپ کے لیے. تو ہمیشہ نیکیوں میں سبقت کریں, نیکیوں میں آگے بڑھتے رہیں. اور ایک حدیث مجھے اب یاد آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلغوا عنی ولو آیا, بلغوا, پہنچا دو, آپ سب پہنچا دو, کیا, عنی, مجھ سے, ولو, اگرچہ, الایا, ایک ہی آیا کیوں نہ, ایک ہی آیت کیوں نہ, پہنچا دو سب کو, تم سب پہنچا دو. ایک انسان کو نہیں کہا جا رہا ہے, سب کو کہا جا رہا ہے کہ پہنچا دو, بھلے ہی مجھ سے ایک آیات کیوں نہ لو. اور یہ نہیں سوچے کہ اگر میں نے یہ دین کا کام شروع کر دیا یا کر دی تو لوگ کہیں گے ابھی تک تو کچھ نہیں کر رہے تھے اور ابھی بڑے آئے علامہ بنے, تو ان کے بارے میں نہیں سوچیں, کیونکہ لوگوں کا کام ہے بولنا, ہمیں ہمارا کام ہے آگے بڑھنا, کیونکہ ہمارے قبروں میں وہ آ کے ہماری مدد کرنے والے نہیں ہیں. یہ تو آپ کا ہمارا سب کا پہلا اسٹیپ ہے دین کی طرف بڑھنے کا, وہ ہے تجوید سیکھنا, اس کے بعد آگے کی تعلیم سیکھنا. آگے بڑھتے رہیں, کسی کے تانے نہ سنیں, ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہمارے قبروں میں کوئی نہیں اترنے والا سوائے ہمارے اعمال کے, ہم کچھ نہیں لے کے جانے والے. یہ فانی دنیا فنا ہونے والی ہے, ہماری ساری چیزیں رہنے والی ہیں, ہمارے صرف اعمال ہمارے ساتھ جانے والے ہیں. آگے بڑھتے رہیں, کام کرتے رہیں, سیکھتے رہیں, سکھاتے رہیں, شیئر کرتے رہیں. اس کے ساتھ ہی سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.